Каралева ўбачыла, якая прыгажуня яе падчарка, і яшчэ больш зазлавала на Элізу. Злая матчыха меркавала ператварыць Элізу, як яе братоў, у дзікага лебедзя, але гэтага яна не магла зрабіць. Кароль захацеў пабачыць сваю дачку. І вось раніцай каралева пайшла ў мармуровую купальню, якую ўпрыгожвалі цудоўныя дываны і мяккія падушкі. У кутку купальні сядзелі тры жабы. Каралева ўзяла іх у рукі і пацалавала. Потым яна сказала першай жабе: «Калі Эліза ўвойдзе ў купальню, сядь ёй на галаву. Няхай зробіцца яна такой жа дурной і лянівай, як ты». Другой жабе каралева сказала: «А ты скокні Элізе на лоб. Няхай будзе яна такой жа страхалюдзінай, як ты. Тады і родны бацька яе не пазнае. Ну а ты ляж ёй на сэрца», — загадала каралева трэцяй жабе. «Няхай стане яна злой, каб ніхто яе не любіў». І каралева кінула жабаў у празрыстую ваду. Вада адразу зрабілася зялёнай і памутнела. Каралева паклікала Элізу, распранула яе і загадала ўвайсці ў ваду. Як толькі Эліза ступіла ў ваду, адна жаба ўскочыла ёй на скронь, другая на лоб, а трэцяя на грудзі. Але Эліза нават не заўважыла гэтага, а тры жабы, калі дакрануліся да Элізы, ператварыліся ў тры чырвоныя макі. І Эліза выйшла з вады такой жа прыгожай, як і ўвайшла. Тады злая каралева нацёрла Элізу сокам грэцкага арэха, і бедная Эліза зрабілася зусім чорная. А потым мачыха вымазала ёй твар смярдзючай маззю і раскудлаціла яе прыгожыя валасы. Цяпер ніхто не змог бы пазнаць Элізу. Толькі стары сабака, які сядзеў на ланцугу, з прыветным брэхам кінуўся да яе, ды ластавачкі, якіх яна часта карміла хлебнымі крыхамі, прашчабяталі ёй сваю песню. Ды хто ж будзе звяртаць увагу на гаротных жывёл? Горка заплакала Эліза і ў потай пайшла з палаца.